bu ñu laq han xolisu ko kuy falasé ci sujir ga ñana bu fekké né nit dañ koy sujir fekk yow nga joxone ko alal jo xamné dem jang fa te jot lu wona fay nga jaayen ko ko te jot la fay bu nga ñew rek ñu jox la ko ñu xamné ni jëm ji rañ ko te ya ko joxone te faylo won mom nga ko jël rek leg yow mané shaqla mom dara man la nopp lal mo wut waxu ñu fatu ga fekkone fatu ga nak mom buñ xamé ni li ya ko joxone masalan ci ñepp te faylo itam du tax nga mëna jël jëm ji nga joxone ngay bayyi rek yag yag ñu amel bor ngeen sompo rek waye do mëna jël lool ci ci gën nga tan lool waye lal mo wut tax mu ne للمدي لا اي ليس للغريم اخذ هين ماله المهاشم في سوره الموت للمدين لخراب ذمته فصار ربه اسوه القرماء بزمنه بخلاف المفلس فان ذمته موجوده في الجمله ودين القرماء متعلق بها ولو مسكوكا اك دونتي لي نسي كالا نانا لانكو جوخون don xamane ni ko xamane ko yuru su ba khalis wa ay chere xamane jëm ji nga ko joxone yuru su khalis nek dang ko joxone rek mi salam am lokay wutlo ba ay chere chere wuton jëm ji waye dang ko kasté won tan ko kasté won bind ci sou turak nga joflante mo lepp maga ca nana kon duté nga won ko jël moy mas ko kan moy dana nira aw darahima harafatha al bayyinatu bi ainiha aw kanat matbuhan alayha مطبوعاً عليها أخذه المفلس رأس مال سلم ونفل ربه أخذه هند بن القاسم قياساً له على الشلحة يعني أنا نتعلم أن جلت ربما مرسوه لكن أنه كوجهون منجبك سلم نتعلم أن كوجه وآبخاً أجام بدو يعني أنا دونت سخ تنكو جاين أجام tofayula jamaro ñu koy sisir nak jaay jam bang ko jaayoon dafa daw sax ñu nak bu te neena bu la neexé nga ne man na fété waat jam bobu te topé ko su ko jappé rek jël man na ko jaayoon fay mo won te daw na itam waye man na ko topé rek te moko jappé fété woko mi sa ñu sama bo koy neena du teñu nang ko wala si bu ho war nako il lam yajitu dem foruko dem jituko nga nak ni ilawé yitut dem fekk ko rek ben waana boone jam bu ko jaayoon te jituma fay dawna sax waye bu meena ko fete wo ni yag yag neena yoy jam nañu japp ne yow genn nga boko sété sét jam bu feñul tam du tax nga ni suwane ko nañu ma somp ndax jam bu sét nako waye gisuma ko falaysa lahu an yatluba أنه إن وجده أخذه في ثمنه وإن لم يجده يرجه للمحاصة لأنه ضرر لباقي القرماء بتركهم التصرف حتى ينظر هل يجده أو لا نيونا تسارت يتخ بني سيسر واجي لنك جوخون جوت لا فايو نمان كو جل لك دم نونو جن يو سارت يعني وإن لم يفده دم منغو كو جوت وخرماءه ويفا يوم ولو بمالهم دون تجسين على البطلة لنكو جوهون تفايو لابو فاكيان الليغي غاية كو يفايو سنوم نانا نمون نانو نلا جوخ يو صبر نجين تنك باية في جمي لنكو جوهون والمنا نكو باخ لما نام يو أتون كو جوهون تفايو لابو باو فاس باب سريت وايو بو نغا جيكا ديوان بجوهي كو كنجي قنيو نيو فاو ليغ نك bunexé gaay yi fayes ñu deet yow na jox légui bor bu ngi ko don top re yow da nga bayyi fas yi ba auto bi ñu mu seet ñu koy def wa yow amal sa bor re amal yow lim la amal rek mu sañ ko wa am kana te mu japp li manam ki nga xamne mo la am mom nga jaayam dara te fay la ñu koy sisir nak ñu waxal ni bo ñewé man nga jël nang fu joxewon re yow nga jox sun person system ne day fekk muy luñu mëna jëlat waye da am yo xamni bu la ko amélé da ngay sompo rek waye du neex jëlat lolu moy la buddhum du ciagenu bay du ciagenu ab sawukay lolu da ci misal ne bu fekkone jigen dañ ko may jëkkeer ba jëkkeer ji wéte mom dal di ko amé lu cyan la tam koy jox cyan ga nak mu taxaw jëkkeer ji diko sisir wa kon mom liko jëkkeer ji amé du lu mëna nangu wa jotté kim jotté ak mom ba taxaw amé ko cyan ga mat du lo xamni mëna waxu jilat ko lu mëna jilat kon lu metti met day jema sompante borom bor ya rek mom ci am ko ja ah manam tan gi mu ko amal la bëgg wone ni day sompo borom bor yi rek mom ci am ko ja waye lim joxe li ko amal du jëm ju mëna waxu jëlat ko ata hamuna la budhun li zawjatin dakhala biha zawjuha وفلس قبل دفعه لها مهرها فليس لها إلا المحاصة به إذ لا يمكنها أخذها حين شيئها أنا سوحنا سوحنا جكرم داوية تنمم دالي سيسر جكر تفكر جهو قوان چان يعني دي نورك وحن چان جي طول نسيات ننكو من صمت وعي جمي لنجل چمم وليكو أمل دو لمن واخو جلالك ويوك جا واحي سمت الأبو مكسي bu mu sey da ci djunu misalum bu fekkone soxna ci da ñew sumu konté jëkëram manam da doyal ci sey bi di jëkër ci toñu ko mu nang ko fay alal ndax mom batam bu duggo jëkër ji ne ko nangam la lay jox mu ne ko waaw waye laata bu koy jox rek mom jigen ji bari bari tax ni koy sisir atté ko bi taxaw ko di jaayal lam di fay ba ah koku ñu neena jëkëram ji nga xam nang woon na sumu konté mu ne ko dama joxé nangam motax bu may la sabat bu may nako batam mo nopi sax jigen ja jox war ko jox alal joju la tam ko jox alal joju rek sisir gi am kon neena jeukeram joje momi day baye rek ando borom bari ñu set ñu wara mu am ko ci sobbo rek waye ñu mëna wax ni dama jira sama bu mursay moy baye gi ko baye won alal la taxam mo war mu ko jox te ñu ngi koy sisir mo matal kon da jira sama bu mursay de jaxna ليخ وحسمت لزوجة خالها زوجها على مال وفلست قبل دفعه له فلا يرجع بها ويحاسس غرماءها بما قالته به يوم ناغاتال ماي واخ ريك جين جيغا خامني سومي كو نا جيكرم با جوبوك موم سي مو جخ كو نانغام جيكرم جي ماي كو بات با جيكرم نيكو ماي نالا بات واي نا ال جين كو واخ جو توغ توغ لا تا موي جخ ال جي jigen ci bop bari bor ba atté kat bi atté ñu dañ koy sijeul jël limu am fayé bari xam na du matal légui jëkërëm bu diké du wax né kon dañ do matal dama sonto rek té limay am du mat dama jëlal sama bu mu sey bayé nga mako bayé won da ci delta gëna dédé tay jëma sonto ñu rek yapp ci wa qisasun akuk fayanto manam bu féké né légui nit dañ ko gañ né na tour dérëtam mu daldi djubonté ka tour de retam ci ñëwonté rek nga xamni mom du ci fayonté ci mom du ci fayonté waaw manam légui nit dañu tour de retam mu daldi djubonté ki tour de retam ci misal ne ko bama joxé nangam rek ma balla té ma tayé fayu né ya ko tay mu fayu ci waron waye nak jox ma nangam rek ta balla bu ñëwé ci lool laata koku diko jox lool rek ñu far sisir waja waji togn bo wara jox alal ji ndax lim togn ñu far ko sisir kon mom min toñam do wax ni legi kon na may far fayu ndax li mo warona jox jot ñu koy jox ba siram kon legi na fayu motax wa khisasun moy salaha aljani mustahiqahu bi mali wa fulisa qabla dafihi lahu fala yarjihu lahu almustahiqu li suqutihi bil hafi wa lahu muhasatu ghurama'ihi bil mali bil mali al musalahi bihi wal yawm ma gatal manam mom nit dako gañ ne dagu ci rek ba tudde retam taw fek koka ko tay xamu fayanto ci war ni jugo nak ci mu bal ko rek te koko jox ko alal la to koko jox alal rek nak ni fa ci sir koko ba nga xamne mo tudde alal bu mat mo faaw day manke rek do wogi wax ne kon dama far bayyi baligi defar fayento lol batay jeexna du ko manate nga dol ci walam yan taqil te tuhut li nga joxone jëm ji fekk ni koy sujur ni waxal ne man nga ko jëlat da nga fayegul won sart ñettel ba moy walam yan taqil ji moy lang ko joxone nu mel ba legi non lu mel soppi ko wut la in tuhinat waxunu dem debbef na al hintatu bale am fekke taxona ci na mel niki ngi koy joxone am pep waye dubbu nañ ko ba dubbu nañ ko wol ko ba won wol nañ ko moñ ko su ba do meuna jëliti jinni pep ma ngay bayyi sompo rek lo am xam ni mo nga aw qulita wala jaxef ko bi khayri mislin ci lul am kem ana bu fekke ne jëmmi lañ ko joxone mu amel lako tu fay la jëm jang fa way dañ ko jaxasse ak lo xamni bokut ak mom dañ ko jaxasse ak mom lo xamni bokku ñu du ñu wenn xet te neexu ta takale mom niki yow ab bele nga fa jaay ñu feyu la way bu nga dem fekk nañu jaxasse ko ak lors wa te mënu ci leen rañale bele ba dem fe lors ci dem ko de bokku neena jël ga wess na ngay bayyi rek ñu sompé lo ci manam am ko jax de su fekke lañ ko joxon dañ ko jaxasse ak leneen way mo ko lolu ñoy am dong wa kon du batay kon nga jël lu tolo yow lan ko joxon rek on lu fara bi waxna fa in khulita bi mislihi fala yufitu aw summina wala defef di ñor zuddu ho daxam aw fusila wala taglef ay dogit dogit tawbu ho malanam su fekke dang ko joxon ab dakh te feuy la nga fekk ñu koy sir waye dakh ba nak legi sopp nañ ko diw ñor aw wate jeex ñu to ko jëri ndax soppi ñu ko soppi dañ lay somp rek ci barum la amé non ci ñu ko jaay te fay la wala nga joxon koy tisé bobu kenn dëgg ko waye légui dëgg nañ ko ay dëgg doon ko waji ñew ñu ko ñew ci moom doon ko def nañ ko ay dëgg ndaw ndaw dëgg te nañ ko laal moom da ngay bayyi rek mu amé la jëg gi nga wax ni sét somp lo mëna am am ko rek waye do mëna jëlat dëgg ci tisé non aw zubi hawala rendef kap shu ho khafuma fakke dang ko joxone jur lata mulay fay ni koy sijur nga fek na jogoge ni rendiko bu ko xé rend rek jeex doko meuna jëlat non rek na jël sama yof faaw nga bayyi rek ni bolé ko ci ni sonté borom bori aw tatamara wala soti ku tandarma roto bu ho mbana xamma fekke dang ko jaayam tandarma ji toy lata mulay fay ni koy far di sijur waaw waye nak fekk na tanama ji toje sotti ko joo ba mu na wax ne kon legi ma ko jël ci waay bi rek non ndax feegul mo won da nga xos na sotti ko joo rek da ngay bayyi ni xer rek bu njaaye lo meuna sombi rek lo am sombi rek am ko ci waay do meuna jëlat jëm ja ka ajiri ra'yin niki bajjub sam wana hawi ak kunro mom ene ko xam nañ ko joxone ay gatt bayyi nak ni ñu sam dal diko ko samlo diko fay war ko fay ki ñu koy fay wër muy sam ba yag nak ki nga xamni mom mom jurgi ñu ci koy sisir waaw koku neena bu defé ni mo gëna yé ci jurga ba fayu ca lañ ko wara fay ci sam nga am nit dédé dañu japp ni liñ ko amé ci sam gi bor la ni ñu amé li bor rek ko defé ñu sét luñ ko mëna somp somp ko ca waye do wax ni ma am sañ sañ jurgi mo doon sam ba fayu ci ba matal liñ ma amé ci sam gi wala buron garde am mangasin balen ma ci am bu fekke dañ ko wara fay ci garde gi nangam laata ñukoy fay nak leen ñi far ci sur borom ñu don garde bu wax ni man dagam dama garde ñu war ma fay limay garde da koy tey bu fay ci noppi mu ñepp ñu am rek la misale du neewon ak yu misale ko ka ajiri halafin aw hirasatin bi ujratin ma'lumatin wax fulisa mu'jiruhu wala mana nek mu'ajiruhu qabla dafiha lahu falaysa lahu akhdhu al-mashiyati wal mahrus fiha wa lahu muhasatu ghuramaihi biha naw ñu xon leg rek la ki garde ba ki samal du waxane da nga fayegul ma ci limay garde ba limay sam ki ñi ngi ci sir waji man da ci wara fay bu matal mo ñepp ñoy am rek day bayyi rek ñapp liñ ko amel bor la mu ci manam am ko ci wa bi hanatin ak borom boutique ngay jall ci fima ci la nga xamni bi nek na ci boutique ba fofu lay daanu ah nena bu fekke ne nit dang ko leewon boutique mu di ci jaay ba nga leewon ko keur mu cey def ay marchandise ba yoy ñoo ci yam la tam lay fay nak lu yaasu boutique ba lu yaasu keur gi nak ñu dugg ci sir ah kon do waxane dama fay bu mon lu yaas bi kon li nek ci bir boutique bi wala nek ci bir keur bi mako wara tey man ba fay ci li maamel dara joxam ci dess dedit moy dañu japp ni yalla ñepp yene ci bokku rek yam ngay bayyi rek ñu jaay lepp bu ñu sonpaté ku ne nak nga waxon na sa bop tollu rek lu tollu ak lola te nga mën ko ci am ñu xam ko ci mom la sara bi waxna wa ka bi hanatin aw baytin muqtaram muddatan ma'lumatan bikira'in ma'lumin khullisa muqtarihi wa alayhi kira'uhu fala yakunu mukrihi ahaq min ghurama'il muqtari lol moy sara bi way mo lu wax leg rek waradin ak aji dello lisin hatin ñal am marchandise bi haybin sababu sik waaw neena bu fekkone ne manam nit dafa la jaayoon marchandise ba nga fay ko marchandise bi mu la jaay na nga fekk ci sik soo xam da ko caa jaayale ci yoon ñu wax ne mën nga koo xàcc ba nga ko xàccee ba delloo ko marchandise ma nag laata mu lay delloo njëg gi nga ko joxoon ñu far ko sisir waaw kon dafa wax ne marchandise bi nga xam ne delloo nga fu ngir sikk ba wax ne kon dama koy téyewaat ndax njëg gi ma ko joxoon delloo ko ma ko waaw loom sañ-sañ téye marchandise mooma ngir ne rek njëggi ma ko joxoon delloo ko ma ko moo tax mu ne bi haydin zahara biha baxda shiraiha wa fullisa baa'ihuha qabla raddi thamaniha li mushtariha kooku nag wa in uxisat ak doonte jàppee foon na ko moom marchandise ma xandayn wulis bor maanaam doonte sax marchandise ma du woon loo xam ngaa jekki-jekk dala koo jaayoon nga fay ko liquide dala ameloon bor rek far la ko jox fay la ko waaw maanaam tey bu fekkoon tey dafa laa ameel 10,000 boo bëtiku jël ab rajo rek léegi dal di koy fay dal la koy fay xam ne kon ci dëgg-dëgg du jaay na da koy fayee bor bu la moom la ameloon rajo boo ci fekkee sikk ba delloo ko ko kon day mel ne xam nga amel na 10,000 ba tey ndax rajo mu la joxoon delluwaat na ci moom ndax si gis nga ci gis ko it nee na bu ñu ko dee sir doo wax ne kon naa fa jël rajo bi ma joxoon rajo bi ma joxoon taa fenc sikk tax ma delloo woon ko ko naa ko jëlaat ndax ñu ngi koy sisir dellees nga ko jeex na rek wa halil qardu ndax abale ngir yàlla kadalika naka noonu la wa in lam yaqbidhu ak doonte ngëbu ko muqtaridhu aji labam ja aw kal bay wala dañ koy jàppe ne attir jaay xilaafun ñaari wax yu siiw dafa wax ne li ñuy wax ci atem njaay ndax moom li ñuy wax ci xarubu atem njaay dañ ni fekkee da nga koo jaayoon dara jotoo ko jël sax waaw kon bu fekkee ne léegi daa faatu mbaa ñu koy sisir da nga koy far tëy rek gannaaw waaw da nga koy far tëy rek gannaaw nga bu jéem a dem di sompante borom bor la nga yow li nga ko jaayoon noonu jotu koo jël rek te moom faatu na baa ñu koy sisir da nga koy far tëye benn woon ma nga jotee wala noonu dara ñu waxee ne nag bu fekkee ne léegi xasan na ko jël ba noppi moom li nga ko jaay xasan na ko jël ba noppi dañuy teqale bu ko dee sisir ak bu faatoo bu ko dee sisir ngay am sañ-sañub la nga ko joxoon jëmb ja nekk fa nga waxu jël ko waaye bu xasee faatu nga yaay ñëpp yenn ci bokk yoon waaw dafa am nañu wax ne alqardu li nga xam ne mooy àtte mooy noonu dañ ko moo jaay ñoo bokk àtte waaw ni bu fekkee danga ko abaloon dara ngir yàlla rek amutoon bénéfice boo cee dàq kon bu ngeen ko waxee ba jiwoo ba war koo jël laata ma koy jël nag léegi moom mu faatu mbaa ñu sisir ko kon dangay far téye rek loola waxante woon nga ko moom ba noppi waaye jotoo koo jël mën nga ko far téye rek benn waan bu fekkee ne itam léegi jëlam na ko waaye fekk na ni koy sujur ndelu ak faatu ñu xamne kon bo bëkké top nga atté jaay kon ba tay li nga xamna ko abalan ngir yalla da nga fekk ñu koy sujur man nga dal dal jëm bi rek wa xamne fekk ñu faatu ndoko won waye dañu sujur lu nang ko man jojju wax moy bokk yama lay jaay da ñu wax nak mom loko abalan ngir yalla mom bu fekké ne ak lu mën di am fekké ne légui sujur am na donte sax ñu ko waxante won ci lamine ba jubo rek waye jël ci goko won sax ñoo ci am te ñu wax ne kon yow leg yaal ñepp ci yam ngay bayyi rek ñu sompo lo ci manam am ko ci rek waye doko mëna jëlat kon ñu tank ko ci gattal moy da ngay wax ne su fekke da nga ko abalon rek dara ngir yalla nga xam ndako ci won benefice da ñu wax ne bu fekke ne mom mën ko ci ci ritam mo xam fekkon na mu jël ko buñ ko awale ngir yalla mo xam fekkuton mu jël ci ko mu ci man don faawu dang koy joxe mu melne barum la amel nga bayyi nak buñ ñu sompaté ñu ameli bor lo mëna am rek am ko ci waye mo du don lo xam ngay dem fekk ko jëm ji nek fa nga dal likoy jël ni mako awale ngir yalla ngir bor ma delu ci non tollu ñu ne sax bu fekkone waxante dong ci lamel nga ne ko mu ne la yitté wona nang mu ne ko mu na la ko awal de ba nangam nga delé sul mako way lam yaqbidhu muqtaridhu ñu neena ñu du tax sax yoy jamono buñ ko ci soro nit du té dang koy joxé mu melni loko jox bagal nga sét ñu sét na yow sa borok borom bori ci dess nak lo mëna am rek am ko ci kon dal atté yi bobé tank moy nga wax ni ñen ñu neena ñu su soxla won tay dara ci yéppé aduna ngir loro nga nang ko ko abal ngir yalla du wala délo ci lu toll nona dong gëna ba ñu bëtt bi ko sisir am na ñu lu yag yag loolu fa ng koy bayyi fekkon ne kenn laal ko mo nga fay dang koy bayyi rek te japp ni amal na la bor di sét lo mëna am ko ci ñu ne bu fekkon ne ko waxal dong ci la min way jël ci ko sax du té fa ng ngul bëtt bi joxé nga jël joxé ko nak ba nopi nak bayyi ñu top la sét ni la amel lo ci mëna am ko ci lool moy ben wax bi wax bi def nak moy dañ ko yamale njaay njaay dañu waxon na boko jaayé dara té jottu ko jël ci bu fekké ni faatu am na ba ci am da nga farté sey fa rek mom jottu wala non dara ñu fekko ni jël nako nopi nak té nga xam ni ñu koy sir jëm jëman nga waxu jëlat ko da nga xam ni ñu ko ni jëm jëlé té feeyul won mën nga waxu jël ko bu ñu faat nak ngay mang ñepp ci ganaate waaw lay nga wax ni nak al qard ndax ni nga ñëk waxé lay doon moy faaw da ngay bayyi la nga ablé won ngir yalla té sonton té borom bari wala day melni jaay rek bu fekké né légui dang ko jaay won bu fekké da melni jaay moy liñ ko ablé ngir yalla bu fekké ñi ngi koy sujur bu fekké joxu goko won mën ko ko té bu fekké joxon nga ko mën nga waxu jëlat ko waxu la ñaar wax ci nekk waye néni mënan na gattañ li ci benn bi rek benn bi gëna woor moy bu ñu jox moy yamalé ko jaay xane bu ngeen jubo won ci nga abal ko dara ngir yalla ndax bu facc aajo bu waxtu sangam mu delo ci ndako topo ko ci dara yokko ci dara bu yalla dogal le ngeen wax ko rek nonu ci aw lamme bu jubo te jere ko faram ni koy sir real tay seef melne abalo ko ngir yalla bo top ndox bu jekk ni faaw nga joxe ko melne da bok ci alalam te nga sompate ñu fa nek bu fekkone legi jëmbul mom ana mu fekkone jot nga ko jox fekk jot nga ko jox bu mu teye ko it fekk jot nga ko jox bu mu teye ko it ni ko ko siyo wala ci ni waxu jël ci ko do wax ni japp ko lolou rek ñu sugani ko motax mu ne wa sahihu madhhab ibn al-qasim wa riwayatuhu an malik annahu ahaq fil falas bil hard wal ayn kana min bayhin aw qard bi dalil qawlihi sallallahu alayhi wa sallam ayyuma rajulin fallasa fa adraka malahu bi aynihi fa huwa ahaqqu bihi min ghayrihi li'annahu sallallahu alayhi wa sallam hammama bi qawlihi fa adraka malahu wa lam yukhassis qardan wala bay'an ana no wax ju mujj rek mo gëna wor foko abal ngir yalla dal salal fekk li koy sicir am nga sañ sañu jëlal salal mo xam lool ak kela mo xam marchandise la am duke mo xam ci jaayante la won mo xam abal ngir yalla la won hadith bi gëna ki bo sax moy bu ci souf moy bu tambalé من أدرك ماله بعينه حين رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره موي سال دا nga joxone nit ñu ko dé sisir nga fekk jëm jëni lén ñu xamni li mom nga ko dal ci laat du aajo wa ko cey baye di sombo wala ho ñal nako fakkur rahni xobbi tayla ga xobbi tayla ga ñu mu fekké da nga jaay nit marchandise laatu bu lay fay nak mom mu dem jël marchandise ma tayla waat ko fenen waaw dang ko jaay marchandise mom fayugula ba nopi nak dem jël marchandise ma tayle ko fenen ñu wal bëti ko diko sisir nak mom ci wopam waaw kon neena bu la nexé dem fekk fam lebon ba tayle fo marchandise ni ko jaay nga dem yow fay bor bobu jëlat marchandise mu nga fa mu ko jaay waaw ko rehé nak légui dañu la amel ñaari yoon am nga dang ko jaay marchandise jitu la fay mu dem tayle ko fenen buñ ko sisir nga nekkon man amna sañ sañ dem fam ko tayle won mu jot tayle ga ana ma fay koko borul te jilat dem marchandise xam nga legui nak bo jilaté sa marchandise nak duté wa la nga fay bor ba nga fay bañ delal tayle gi nak wa bor ba nga fay nak nga fay bor wa do la jël ling marchandise ming ko jaayon te fayula wala waxna wa hasa somponté na di fida hi ci am jotam wa la nga fay ci marchandise la nga fay ci ci kan joxon tay la doon delo la jëñu ma sa ndiss bi day melni bor bu la waji amé dañu and ak borom bor yi nak ngeen sompo lu nek mo tambalé ci wala ho ay liman baa silhatan wala yaqbid tamanaha hatta rahanaha mushtariha fi daynin hali summa fulisa lahu fakur rahn bi dafi dayn al marhun fi wa akhdhuhu kon fa yasqutu thamanuhu an rahinihi al mufallas la bi fida'i al jani wa hu ci jotok aji togn la binne la bi fida'i al jani moy fekke dafa jaay nit ak jam waye koko jottu ko fay ngeug jambu wut ko nak togn ak jambu ne togn tour deretam ba yaqalalam waaw legui nak mom nga xamni momo won jambi jottu jël jambi jëppal ko kanton ñu far ko ci sur nak nga ne kon man legui na dem ki nga xamni mom la jambi toñam suma demé fay ko tolok toñgi tu jëlat sama jamm waaw ko ko meme bu yalla dogalé nga fay ko ko toñga bu jëlat sa jamm itam la nga fay ci toñgi dang koy ñak waye kenn dula ko rembursé dang koy jaay ak jam waye jottu la fay jam bo betiku togn kenn ci tour deretam ba yaqalalam legi nak mom nga xamni moy borom jam bi lata muy fay togn gogo wala mu jël jam bi jeppal ko ki koke mu togn ñu far ko ci sir yow na bi nga ñewé nga ne damay dem ki nga xamni mom la jam bi toñam man mu fay ko ba xolam sedd mu jëlat na sama jam am na ko jaay lolu nak boko defé sañ nga ko da nga jotat sub jam waye lolé nga fay nak ba jot ca kèn dula ko dello man baa raqiqan walam yaqbid thamanahu hatta jana wa fulisa mushtarihi qabla islamihi li mustahiqil jinayati fa fadahu ba'ihuhu min al jinayati wa akhadhahu kon faqad saqata thamanahu anil mufallasi te wala yuhasisu al ba'ih ghurama al mufallas bi fida'i al habd al jani ala nafsin aw malin aw hudrin inda mushtari wa naqd al muhasati nel nakoy tfiri somponte ga umru dat dem delof na marchandisme bi haybin sababu shik taw mana tak dang koy jaay marchandisme mo xamni jottu la fay gana bu ñukoy sijir nga ñew fekkoo sa marchandise ndax jaayaat na ko xam ne boo ko fekkoon tey mën koo jël waaye mën koo jaayaat nga daal di bàyyi ñu boole ci borom bori rek ba ñu somp ñu somp la lu tolloog la nga war a mën a am gannaaw ba nag ndekee kam jaayeen marchandise ma da koo far xàcc ndax da cee gis sikk soo xam ne jaral na ko xàcc ko kon nee na léegi bu la neexee cër bi nga joxoon sompoog nga delloo te yow jëlaat sa marchandise di ne am sikk nga jëlaat ko noonu te wa nga bokk ci sompoog xam na sara bi wax na ma nga tàmbale ci wuli man baaxa silhatan walam yaqbid tamanaha xata baaxaha mushtariha summa fullisa fa xaasa baa'ihuha bisamaniha xuramaaho summa raddaha mushtariha xalal mufallas bi xaybin. Waaw, kon kooku nag ñaan na ko naqdul muxaasati ay fasxul muxaasati allati xasalat baynahu wa bayna xuramaa il mufallasi in ruddati silhatu xalal mufallasi bi xaybin qadiim dahara li mushtariha min mushtariha aw fasaadil bayhi thaani aw falasil mushtari thaani waxtaara al mushtari al awal akhdaha kon fay akhdaha al baa'ihu al awal li annahu innama haasasa bi samaniha li hadami wujoodiha bi yadi al mushtari al awal wa isa akhdaha akhdaha bi jami'i samanihi wala arsha lahu batay na walahu an la yanquda al muhaasata wa yastamirru alayha xijaan wa yastamir la maa tuf ci an la yanquda wa laysa lahu naqduha in ruddat alal mufallis